گران محترم آردن کو دو مولانا مبتی مجتبا عمر صاحب دو دور تفسیر قرآن نا 58 نمبر کی سر چپا مدرسہ جواہر القرآن سلیم خان کی فست 2007 کی شعر دید ملائی دو پتہ ایسا گئی اشاد تحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مارکل دکان نمبر 23 عبد الرحمن پلازا نزدی مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 547 ای کی روایت تے چې عائشی ابای رضی اللہ تعالی عنہ اغی سر اونی و سر خوگیده وی وی مرشو ما سر دیر خوگیده نو سر اونی وی وی مرشو ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی وی کداس یی گنا کته زمانہ مخ کی شوی گا پلگو کنا طبیعت یو برابر کته زمانہ مخ کی شونه دواگان بدل بیا غواړم تب امړای نو زبدل س غواړم دواگان غواړم معلومه شو چې نبی علیہ السلام کتره نه مخ کی شونه بیا بدل س غواړم دواگان معلومه شو ک نبی علیہ السلام مخ کی شونه بیا دواگان نشی غوخته دارنګ بل روایت ته لکه دغه روایت کی وای چې لو کان انا حیون استغفر لك وادعو لك لو كان انا حي كذا جواندهم استغفر لك وادعو لك ذو بیا تعالی رب خنا غوالم بخنا بدل غوالم دارنګ بل روایت ته نبی علیہ الصلات والسلام د احد په شهیدانو جنازه وکړه بیا خبر وکړه قال مواد ال احیاء والاموات نبی علیہ السلام داسې خبرې وکړي او داسې افسوس سره خبرې وکړي کال مواد ال احیاء والاموات لکه چې نبی علیہ السلام د ژوندو او د مړو نه رخصت اخلي نبی علیہ السلام هم د ژوندو نه هم د مړو مولا علی قاری رحمه الله ذکر کوي وی د ژوندو نه څنګه رخصت اخلي او د مړو نه څنګه د ژوندو نه خود سید چې نبی علیہ السلام بس شي وفات شي خود مړو نه څنګه رخصت اخلي وی د مړو نه رخصت داده چې نبی علیہ السلام ژوندې نو مړو له دعاګانې کولې او چې نبی علیہ السلام وفات شونوسې ته رخصت واغست اوس ولا دعاګانې نشي کولې. مرقات کې مولا علی قاری رحم الله ذکر کړي اما الاموات فبانقطاع دعائه واستغفاره لهم والاحیاء فبخروجه من بینهم د مړو نه رخصت دا دی چې فبن قطاع دعائه واستغفاره لهم چې دا غیغه دعاګانو سلسله ختم شوه والاحیاء فبخروج من بینهم او د ژوندونو رخصت چې نبی علیہ السلام ته روان دي نو کل مواد ال احیاء والاموات نو نبی له دا خصوصی دلایلو عام خدام د غشان ته چې دعا عبادت تا عبادت ته او عبد ربک حتا یاتی کل یقین دعا تر مرگ کی بیا نه کیږي. دا سی گن د عالمان و قوالی چې نبی علیہ الصلات والسلام پس د مرگ چاله دعاګان نه غواړي او پس د مرگ دا ویلو چې موږ له دادا الله نه غواړه نو دا جایز نه دی روح المانی هغه ذکر کوي وی و اما اذا کان المطلوب منه مایتان او غائبن چې د چانه غواړي هغه مړ دی یا غائب دی فلا یستریب عالم انه غیر جائز دا وی دی کې شک نشته چې دا ناجائز دی و انه من البدع التي لم يفعل احد او دا بدعت ته اچانه دې کړه دارنګ په عقیده توحیه کې هم ذکر کړي چې دا نشته دی ولا ريب ان الاستشفاء بالاموات يضمن انواع من العباده دا سو قسم عبادت را جمع کړي د مړو نه دعاګان غوښتل جایز نه دي. علماء دیوبند کې تالیفات رشیدیه کې مفتی رشید احمد گنگوهی رحمه الله هغه ذکر کوي ایوا حق آنستو کې انکار فقها مستو که استمداد از قبور اولیاء و انبیاء بار ناچ کے باشد جائز نیست. حق آنستو که انکار فقاها عام استو. حق ادادا چې د فقهاو انکار عام نه حق آنستو که انکار فقها عام استو چه انکار ده فقهاو ده عام ده عام ده ده استمداد با قبور انبیاء و اولیاء بار نهج که باشد جائز نه استو فهر طریقه چی بی نو ده جائز نه ده دارنگی الابتداء الامر بالاتباع والنهی عن الابتداء دا اللہ مسیوتی رسالہ دا اغا ذکر کئی چھ صحابو بانت اوگو دبارت تے چھ صحابو بانت تکالیف راغلیو نو آغای چرت تلی دی او دا نبی علیہ السلام قبر تاویلی دی چھ منگ لداو کا منگ لداو کا نو چھ صحابو ندی کڑی نو منگ لجائز ندی منگ لجائز ندی داو بداتی او دا آیات چھ کم ندے دین استدلال سی ندے تفسیر کلام المنان اغا وی ویوہاز المجیو الی الرسول مختص بحیاته دا خاص تا پا جوان دا نبی علیہ السلام پوری پچا پوری جوان دا نبی علیہ السلام پوری تفسیر المنارم ذکر کئی چه دا چه کم دنو او تفسیر کلال منان و سردام وی چه لئن الاستغفار انما یکون فی الحیات اما بعد الموت فلا یطلب منه شیئن بل ذالک شرکن او ایدا خوبیا شرک تے ناجائز دی تفسیر منارم ذکر کئی چه دا جوان پوری خاص تا قرآن کی ام دا سی معلومی گی سورت ممتحنہ یو لسم نمبر آیات کی ہوئی یا ایو النبیو اذا جاکل مؤمنات مہاجرات چکل مؤمنان راشی حجرت کون کے فانتاہنو ہننا دا غی امتحان واخلی اذا جاکل مؤمنات مہاجرات چه مسلمانان حجرت کون کے راشی یو بایی آنکا نو فبا یو هننا اطول او آیات اگد چایی بیات نو بیا پا کارو چه ده مرگ رستو بیات ام میکنا دارنگی منافقون اول که ذکر کئی اذا جا کل منافقون نو دا ده جوان پوری خواستا ده مرگ نرستو ده تعلق نشته ده خدا پا دروغ و قصو پسی روانی او قیل او قیل ده مجهول او ده شرابی و ده کبابی خبر آوری نو قرآن و سنت صریح نسوسول ناوری نبزو کتاب کورا ازورهم تمسکو بزخارف الهدیانی دا اگدا اشعار شو القرآن رحمه الله نیما ابن قیم رحمه الله ذکر کردی دی چه دروغ پس روان دیوی قسم نیچو سو پوری جواندیم نو دا دروغ برانه نخوری اشعارو که دا دیدیم وستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم خام خام منده بودی اللہ را توب قبل انکه محروبان فلا و ربک لا یؤمنون آیاتو گوری لک بومیر شوی شپیتم آیات علم ترا الالذین یزعمون ای فکر دنه کڑا کسانو چه داوی کئی چانم آمنو بی ما انزلی لیک چه دی ایمان ناڑی پاغ بانی چه تاتا نازل شوی دی نو قرآن پیسوی فلا نا نا نا دا سکار لکسن چه دی گمان دی لیس الامر کما یزعمون نا دا سکار لکسن چه دی داو دا و ربکا زمانستا پر ربان قسمی لا یؤمنون دی گور مسلمانان ندی مسلمانان ندی مسلمانان کی گی با کلا زکا دی فیصلی غیر لوڑی مسلمانانی گی با علا چه فیصلی تالا راڑی حتی یو حکیمو کا تردی چه فیصلہ کن مقرر کی تالا را فیصلو کی دی پتا بانی فی ما پاغس کے شجرہ بین هم چه راوچت شوی دی ترمیانزا چه دی ترمیانزا راوچت شوی دی فی ما شجرہ بین هم پارا غس کے چه راوچت شوی دی ترمیانزا عرص که فیصله پا نبی علیه سلامی سم ملاحی جدو بیاو نومی دی فی انفسیم پزرون اخپلو که حراجان تنگی مما داغینا قضای چه تاسا فیصله کردی چه تا کما فیصله کردی نو پاگی خپوم نده بیا مما پاپ امدان قضای چه تا فیصله کردی دا ویسلیمون تسلیما او دی غاڑا کی گدی پا غاڑا کی خودو سرا اینی بیا بیا بیا هم فیصله پا قرآن و سنت کی دانوی چی مونگ یوزل کردی دا بس دا پورا دا نوی سلیمون تسلیما غاڑا کی گدی پا غاڑا کی خودو سرا ترغیب قانون منلو تا او قرآن تابداری تا و داس قرآن منل غواڑی اگر کتا تو چی زانو وجنا کور پریدا وی قبول میده زانو وجنم کورم پریدم زکا حکم دا چا دی دا اللہ دی داس منل غواڑی وی ولو انا کتمنا علیهم کمنگا مقرر کرده پا دی بانی دا چی وجنی زان خپل اوی خروجو من دیارکم یاوزید خپل کورونو نا ما فعلو الا قلیل منهم نبا کرده لرا مگر لگو دینا ولو انهم فعلو او ککړې وې دی هغه چې دې ته نصیحت ورکول شي پاغه باندې لکان خیر الله نو خامخا دا به بهتر دی لرا واشد تثبیتا او صح پکلا کوالی کی پدین بکلک شیو وایذ الله تناهم او یقینا بذا کو کی ورکړو مونږ دی لرا مل دنا طرف زمنګنا اجرن عظیم اجر لري لوی اجر به مور ورکړو ولا دې نام صراط مستقیما او خامخا کلکړي و مونږ دی لرا صراط مستقیما پلارنه غبان دی پنی غلار بم کلکړو چه پو قرآن تابیداری کرده او دو تابیداری انجام انعام دو تابیداری مکی ترغیب ورک تابیداری اوکا نو سوی چه تابیداری دو کنو انعام بسی ننیکانو ملگره بشی ننیکانو ملگره بشی مکی دو تابیداری دو نافرمانه انجام ویلو چه دو شیطان ملگر تیاب دو تنصیب شی ومن یک کنی شیطانو لهو قرینن پسا قرینا او سوی چه تابیداری دو کنو نو دا انبیاؤ دا نیکانو صالحانو تابداری بدر تنصیب شی ومن یو تو اللہ چاچ تابداری اکر دا اللہ دا پیغمبر فاولا ایکا نو دا خلق محل لزینا سردہ کسانو دی آنام اللہ علیہم چی نام کرد اللہ پا دیبانی من النبیینا دا پیغمبرانو نام پیغمبرانو سربی وصدیقینا او رشتینو سران و دانا گینینو چه ده داو او ده از انبیاو درجه تا ورسه درجه ده انبیاو نه ده خو مطلب یوزای باید انبیاو سره مطلب ده لکه سره وی پلالک ازوم چه کمدون انتر سنگه ده غوطل نمو انتر کانتینیتل هوتل که نه او غوط هوتل ده که نه لاور که چه تا ده یو دیر که ده که نه انتر کانتینیتل هوتل ویزده چه کمدون آغی تا تلو مام پا که دوڑا صحیح ده کنه دواره یو شی خوڑه لی ضروری نه چه دواره سو خوڑه لی یو شی یو بینده خوڑه لی او بل چر خوڑه لی خوی مام پینتر کانتینیتل که خوڑه لی ده نو ده پا که چه کمدنه ده اتیاو روپو کامرا که پاتی شوه ده او بل پا که چه کمدنه ده پینزو سو روپو پا کامرا کسه شوه ده پاتی شوه ده خو بیاو مویزه پا اغیه اوتل کسه شوه هم پاتی شوه هم نو ده سیده کنه یو جنت کی بایی نو درجه ده انبیاو و ده شهده و زن لدی خو دو رده چه یو زیوال خورتسه شو نصیب شو کنه ده هم بده ندنو اللہ دی منگتا نصیب کی سڑے ہوں اخپو کی والا ناسی ہوں خواہ آنام اللہ علیہ من النبیین چھے نام کرے اللہ پا دیبان پیغمبرانا وصدیقین آو دی رشتینونا چھے طول دین منی وشوہداء چھے دین بیانی دین بیان ان کی بالحجت والبیان یشہد بسیحات الدین تارتن بالحجت والبیان وطارتن بسیف والسنان روح المانی وی دین بیانون کی نو کالا دین بیان ای په دلیل باندې او کالا دین بیان ای په تور باندې چې ضرورت راشي نو واشهدا ځان قربانون کی دین لا چې په دین ځان قربانای یا شهدون بصحت الدین کانه دي یا شهدون بصحت الدین تارتم بالحجت والبیان وتارتم بالسيف والسنان واشهدا والصالحین او د نیکانو سره وحسن اولائک رفیقا او سخ استری دا خلق پا ملگرتیا که حسنا پھر تاجب دکن ضروبا معذری بیهی و ضروبا و حسنا اولائک رفیقا سخ استری وی دا خلق رفیقا پا ملگرتیا که ذالک الفضل من الله دا ملگرتیا غراوی دا فضل طرف دا اللہ نا اللہ دی زمون دا طور نصیب کی ذالک الفضل من الله دا ملگرتیا دا غراوی دا فضل طرف دا اللہ نا و کفا باللہ علیما او پو دا اللہ رب العزت پویا ذات او پورا دے اللہ پویا یا ایو الذین آمنو خذو حذرکم دا اس درم قانون را گئے دویم قانون اللہ واللہ چکالات قانون جاری کئے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل نو چکالات احکامات جاری کئے نو خلق بستا خلاف کئی اغیب تواغوت لفیصلی اوڑی نو تواغوتیان با یو ڈلشی او دا مسلمانان با بلا ڈلشی قرآنیان با بلا ڈلشی نو ضرور دا چه تصادم با رازی ضرور دا چه تصادم با رازی جگڑ با رازی نزان تیار ساتا یا ایو اللذین آمنو خضو حضراکم ای ایمان دارو واخلی تاسو خضو حضراکم داوس وای چې بلوم پورا کا ځان دی پورا کا نو بلوم سکا پورا کا دادا سدا لکه دا واعتصمو پس کنتم خیر امتن چې ولتکم منکم امتو یدون الالخیر خذو حذرکم واغلی بچاو خپل فان بیرو سباتن اوزی تاسو ډلې ډلې جماعتونه یو یونٹ بل یونٹ یعنی پرس کدا یو کل دے او ددن پچاس کسان اوزی ردین یو جماعت اوزی دو بلن یو جماعت اوزی دو بلن یو جماعت اوزی ڈالے ڈالے او ان بیرو جمعیا یا اوزی پیڑا باننے دو وقت مناسب امیر اعلانو کو چبائی دا ہر کلی نا پچاس زوانان را کئی میں بیا پسا پچاس زوانان ورکا او کامیر دا مسلمانانو اعلانو کو چبائی ٹول پر ٹول راوزی چکم زوانان دی او کم جنگیالی کسان دی نو آگئی یو تن کور پاتی کی گئی ٹول راوزی نو بیا ٹول اوزی او ان پیرو جمعی آن یا اوزی تاسو ٹول پر ٹول وائن نمین کم لائم اللہ بات تو یان زورن سست ہوتا وائن نمین کم یقینا زنستاسونا لمن خام خاغ دی یو بطی انا چی بطا بطا کی گی بطا بطا کی گی بطی بشانتی داشی داشی کی گی ڈلکے ڈلکے لام اللہ یو بطی انا خامخا سستی گی لازمی لازمی مانا سستی گی او یا اللہ یو بطی انا بل سستی متعدی مانا بلم سستی بلتا و موی کینا مانا دا دا جنگونو دور دے عجیب اخکار کئے لا یو بطی انا خامخا سستی بل لارا فائن صحابت کم دا حالت تا گوروی پاینا صحابت کو مصیبت اور اسی کتاب سے مصیبت تکلیف چرتا اور اسی کی مسلمانان شہیدان شی زخمیان شی قارن وعدے قد انم اللہ علیا اللہ یا رب ما فما غریب دا اللہ لاکھ لاکھ احسان یا رب اللہ احسانات پز چرتا ير کم وے شکر دے چ تلے وسرن پ خدا یقن کر راخ کلم گاڑی کی کینو لم راخ کلم شکر دے چ وسر تلے نے شکر رہ رکھ شان تے پ کور مردار شا پاینا صحابت کو مصیبت کورسی کی تاس تو مصیبت قال وائد قد انم اللہ علیہ یقینا انعام کرے اللہ پا مابانے ازلمکم ماہم شہیدہ چنو مزد تاس سر حاضر شکر دے چنو مزد دے سر حاضر چھزن ہوئے وے ولینا صحابکم او کورسی کی تاس تا فضل من اللہ فضل اللہ طرفا فضل رسی کی لیقولنا نخام خوایدے سوئی خبر آغا دے یالیتنی خبر دا رستانہ دا دا منز کی ذکر کری دا چدا خبر دے تے پدا سے ڈول کئی لکہ جستا او د پمنس کڑو تعلق نی تے خبر کیفیت ذکر کئی لا یقول انا خام خوای دے کالم تکم بینکم و بینہما ودا لکہ جنوی ستا سو او د ترمیان د سم مینا او دوستانا سوئی داوی یا لیتنی ارمان ارمان ہائے ہائے کنت ما ہم فابوز فوزنا زیما چوم ز د دی سرا نو کامیاب شو ہم ز پ کامیاب ایلو یبان دی زبم کامیاب شو ہم کنے یعنی دے ستا دے کامیابی تخپل کامیابی نوی ستا کامیابی تخپل کامیابی نوی دے او مانا کم لا یقول انا خام خواہی دے دو خبری کئی یوی دا غلقال لم تکند او دے میالی تنی دا اول خبر مقصد دا لا یقول انا وائی دے کال لم تکن بینکم و بینہو مواد دا تچوی دے جیاد لطلی کنا او تچ جنگ لطلی خدای بندن زمان استاد کور ور یون ندے لکه چه زمان ساڑو گاوندی توم نیتیر شوی لکه چه ماو تاڑو منس که می نگور دور اللہ بنده ور باری تکولو مسکال خو باری کرو کنه سریه و مسکال باری کرو زبم ده سر تلوی کنه کالم تکم بینکم و بینهو مواد دام لکه چه نوی اوستاسو ده ترمیان زاس دوستانم یعنی ده ده تداوی لکه چه زمان ساڑو دوستانه نو ها ده ما خبره چه زن لشی یا خوشی کنه ستانه جدا شی ارمان ارمان نو چه تلو و سر یو کلاشن کوب گئی و پکی منگ امراوڑو کنه یا لیتنی های های افسوس تمال ران کن تو ما هم چه ویده ده سر پا دی پوشوی مای چه زان لشیزه که چه ما هم غایب سیشی کنه مخ که بینه کم نه رسو سده ما هم نه ما هم چه ویده ده سر پا فوز فوز نازوی ما پا کامی آشوی ونزو پا کامی آبای لری با لوی بانده فالیو قاتل فی سبیل الله درم حکم جنگو کئی فالیو قاتل فی سبیل الله حکم القتال جنگ دیو کی فالیو قاتل جنگ دیو کی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے الذین یشرون الحیات الدنیا سوک پا جنگ کئی یو مانا فالیو قاتل فی سبیل اللہ جنگ دیو کی پلار دا اللہ کے آغا بختاور یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ چی ور کئی جوان دا دنیا پا بدل دا جوان معمولی پا بدل دا آخرت وی دا جوان قربان خوچ آخرت میوشی نو یشرون پا مانا دیو باون خرسی دی الحیات الدنیا دا جوان معمولی بالآخرہ پا بدل دا آخرت پا بدل دا آخرت پانے دوے ممانا فالیو قاتل جنگ دیو کی پلار دا اللہ کے مجاہد مجاہد بجنگ کی نور بسوک کی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے چاہ سرا بجنگ کی وے اللذینا داغ بدبخت سرا یشرون الحیات الدنیا چھ غورا کی جوان معمولی را پا بدل دا آخرت چھا غوی آخرت کے بیراکا گو دنیا پا کار دا دا سرا دے جنگو کی چھ دین من نمانی زندگ تے چی دین مینا نمانی بس تش دنیا پس شوی دے الذین یشرون الآیات الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ او جگڑ دے خیر خالی ندا زکا یا بغازی کی گئے یا بشہید کی گئے ومن یقاتل فی سبیل اللہ چاہے جگڑ اکڑا پلار دا اللہ کی فیقتل نو او اجل شو او یغلب یا کمزور شو پسو فان اتی اجر نازویما نظر دا چوار بکو منگا دتا اجر نازویما اجر دیر لوی فیقتل نو اجل شو او یغلب یا زور ور شو پسو فان اتی اجر نازویما نظر دا چوار بکو منگا دتا اجر لوی ترغیب جنگ تا داو دی زین ترغیبات شروع شو وما لکم سشوی تاسورا لا تقاتلونا مین مسلمانانو لمین رات اوچتای رات تیزی مسلمانان پا جنگ بلکل بس تیاری ولکای ادری وما لکم سشوی تاسورا لا تقاتلونا فی سبیل اللہ چتا جنگ نکوی پلار دا اللہ کے والمستضافین من الرجال اوا کمزوری گنل شوی دا ناری نو دا زنانونا والولدان او دا معصومانونا الذین هاغ غریبانان یقولونا چوائی ربنا ورب زمنگا خرجنا من هذه القرية او با سمولارا ددی کلینا از ظالمین الوات ظالمان دیو سیدون که دیم چاگی دو آگان کئی و اللہ منگ دی ظالمانو دو وطن نو باسی یا اللہ منگ دی اندوستان نو باسی لپلان کی وطن نو باسی پلان کی نام چه کافران انگریزیان اندوان آئی پی ظلم کئی ناگی دا دو آگان کئی تا دا مسلمان رور امدادو نکو تا تا دا ابو غریب دا جلن دا مسلمان خور خطر آغی او تا دا مسلمان خور لحاظو نکو تا دا چه کم دین دا کیوبا او دا گوانتانامو دا جلن دا مسلمانانو حالات رالل او تا پا انٹرنیٹ پانی دا آغی حالاتو قتل او دا صرف داوی چه اللہ یر دور ظلمو نکی گی دور ظلمو نکی گی او راوچت نشو مسلمانا کل با راوچتی گی خیال لسده واج اللنا من لدن کوالیان او گرده منگ لرا دا قبل طرف نیم دادی واج اللنا ولیان دوستو واج اللنا من لدن کا نسویرا او گرده منگ لرا دا طرف اقبلنا نسویرا نیم دادی اللذین آمنو آغا بختور چیمان راوڑ دے یقاتلون فی سبیل اللہ ای جنگ کے پدار دا اللہ کے والذین کفرو آغا کسان جی کافران دے یقاتلون فی سبیل طاغوتو ای جنگ کے پدار دے شیطانانو کے او گورا اگئی دے شیطان پلار کی اولاد دے او جنگ کئی او تو دے رحمان پلار کی جنگ تنو ادری گی تو دے رحمان پلار کی جنگ تنو ادری دی دا اللہ دے پار دے جنگو نکو کتو ای دیر دی لا تخش من دل عدوی و مکرم فقتالهم بالكذب والبهتان لا تخش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان فجنود اتباع الرسول ملائكه وجنودهم فاساكر الشيطان ده دشمن ده چلنا ميرگا لا تخش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان داغدا جنگ چه ده نو دا پا دروغ بانده ده دروغ جنگ ده او تو چه کم دینو فجنودو اتباع الرسول ملائکو دا پیغمبر دا تابدارو لخکر فرشتی دی و جنودو هم فاسا فجنودو هم فاسا کرو شیطانی او دا غی لخکر شیطانان دی شیطانان دا فرشتو چرت مقابل کولشی شیطان تختی داره نو فقاتل اولیاء شیطان نو او وجنی چه کم دینو دوستان دا شیطان او وجنی انا که دا شیطان کان ضعیفا یقینا چل شیطان اگر کم زوره زکا چه دل تا مقابله که مهربان بادشاہ دی چرتا رحمان او چرتا شیطان ده شیطان چل اگه ده مهربان بادشاہ پا چل کی نشی چلی دی داغی مقابله که نشی چلی دلی یو طرف تا ده اللہ امداد گر این آیتات بود با ما مقیم که بود بیم آدوس دیل ایم چستا مهربانی اللہ ای نبیا با شیطان منگ سرسو کی بیا شیطان منگ سرسکولی نشی او یو طرف ته چې د سړو چل شي او بل طرف ته د خوزو نو بیا چل چا زیات دی د خوزو ځکه سورت یوسف اتیشتم کې بیا وی انا کید کن عظیم یقینا ستاسو چل ډیر لوی دی خوزو ته ویلی دی لوی دی د شیطان هغه ته کمزور وی نو د خوزو هغه په مقابله د چا کې دی سړو کې او د شیطان هغه په مقابله د رحمان کې دی الم تر ال الذین تیار جهاد تا ټیک تا مقالاد جنگ نشتره او نظام د جهاد جوړ نه دی نو تیارې د جهاد کا وکنه دا خو په پاتی په وخت کې مو د کېګه کنه تیارې د جهاد صلات او زکات مونږ او زکات دا د جهاد ټریننګ دی دا د جهاد تربیت دی ملګری زیات کا لکه رستو اذا هویتم بتحیتن او بل دا ټول د جنگ تیارې دی مونږ او زکات دا د جنگ تیارې دویم د دنیا مینه استل د جنگ تیارې دار دې سکرکو خلاصوم او بل چې کم دی ایمان د الله په تقدیر لرل دا د جنگ تیارې چې کرازین ورسه چې درازین د چا د طرفه دی دا الله د طرفه دا د جنگ تیارې دا رنګي ملګری زیاتول دا د جنگ تیارې دا ټول د قشن دی الم ترى الى الذين اي فکر دنه کړه کسان ته عقیل لهم چو ویل شو دیتا کفو ایدیاکم بند کئی لاسون اخپل دا فساد نا یا بند کئی لاسون دا جنگ نا صبرو کئی او تیاره کوئی سورا واقیم الصلاة تا پابندی کوئی دا مانزور کوئی زکاة یعنی جنگ کوئی ما خود جنگ تیاره کوئی فلما کتب علیم القتالو هر کرا چه مقرر کرشو بدی بان جنگ ازا فریق منهم ناگانه وڈل دا دینا یخشون الناسا یاری دل خلقنا که خشت اللہ پشاند یاری دا اللہ او اشد خشیا یاد دینم سخ پیارا کی د خلکو نه ریدل او جنگ نه دل منافقان وقالو ویلی ربنا ورب زمونږه لما كتبت علينا القتال ولیدنو مقرر کړم ولې مقرر کړم باندې لما كتبت ولید مقرر کړم باندې جنگ لولا خرتنا الى اجل قریب ولې نور سکول تامنګا الى اجل قریب هغه نیټه نس دیتا لک صبر بدره تا کړو لګ چمون خدا کړو دا کړو دا کړو نو تو تو وای چې دا پسنا زی قل متا دنیا قلیل ورته وای سامان د دنیا اغه ډیر لګ دی سامان د دنیا فائدہ د ژوند معمولی فائدہ د دنیا قلیل اغه ډیر لګا ډیر لګا په دې دنیا ځان له آخرت واره په دې لګ باندې ډیر والا با دنیا جان ایمان او قبا می اخری بخر جان ایمان ورنا حسرت بوری با دنیا جان ایمان او قبا خری پدی دنیا بانے اے مہربان زان لوی آخرت والا بخر جان من ورنا حسرت بری زان لپی آخرت والا گینی بیا با افسوس کئے لگا دنیا دا پا دنیا منازے گا قل متاع دنیا قلیل ورطاو ہے فائد دنیا دا لگا والا آخرت خیر اللی من اتقا او آخرت دیر غور ہے دا پارداغ چا شاقا زان بچکی دا سستائنا او اتقا زان بچکی دا دنیا دا منینا والا تظلمون فتیلا او ظلم بونه کړی شي بتا سوانه فتیلا معمولی ظلم بدر باندې ون کړی شي او کته وای چې مرم بنول کور بنمري اینما تکون یدرککم الموت حدیث کې راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې یو شکو ان تدا بكم الامم کما تدا الاکلت ال الاکلا کما تدا الاکلا کما تدا الاکلا و یو شکو یری گما ان تدا بكل امم چه تاسو باندې ودا قومون را پاسی یو بل تبا چغی کی چالکه دی غاڑ پی عملو کئی دی غاڑ پی عملو کئی قومون ودر باندې را پاسی کما تدال اکلتو الالمائده لکه سنگا چی خوراک والا درستخان ترا غختلی شی چه رازی بایی تیارا دا رازی بایی سدا تیارا دا دا سیو پا تاسو باندې دا قومون را شی نوی صحابه کرام او فرمایل چه ولی نبی علیہ السلام منگ با لگیو منگ با لگیو لی نبی علیہ السلام وینا تاسو به نن نوم زیات کی خو بس سبه ای اسی خشاک پناس پاتینو کاش کدو کوله مار ددین دوم کرایلا شوم شغال بس دا شزونه او پاتی رتول بدر کیو نی دا شزونه او پاتی وی دا ولی ولکن دخل فیکم الوهن پتاسو کی ود وهن بیماری راغلی وهن نو صحابه کرام وی ومل وهن یا رسول الله اے نبی علیہ السلام نا وهن بیماری صدا نبی علیہ السلام ورته فرمایل حب الدنیا و کراهیت الموت د دنیا مینا او د مرگ بد ګنل چې په دنیا به مینې او مرگ به بد شي قرانم یو آیات کې د دنیا مینا د زړه نو یستلا او زم کوی د مرگ مې اړیگا مری خو به مری کنه علی رضی الله تعالی عنہ وای الله الله والذي نفس ابن ابي طالب بيده ان لم تقتلوا تموتوا اول وی ان لم تقتلوا تموتوا یا خلقو ک جنگی گئی نن عمرای ک جنگ نہ کوی نوم سکئی عمرای داس حالت بشی لکد تا تاریانو ورتوی سملی گوره چڑوکای راڑم چپا نسئی گوره چپا نسئی مسلمانان پراتو او یک کی او کس لاڑو ا د کور نه چاڑرا او د ک شانتی سرو نه خیو پخپل به یو تصریخی په دی خپل جمعات پخپل مدرسه پخپل لار پخپل کور پخپل دیره کې ولې حلال کی الا ان تقتلوا تموتوا که جنگ نه کوي نمرای والذی نفس ابن ابي طالب بيده قسم نه پاغ ذات چې د علی صاحب هغه په قبضه کړم لألف ضربت بسیف احوانو من میتتن علی الفراش. ویه وی لألف ضربت بسیف خامخا زر گزارونا پلار دا اللہ کی احوانو من میتتن علی الفراش اگر دیر آسان دی دم مرگنا علی الفراش پا بیستر باننے چی بیستر باننے مرم نداغین سل گزارونا دا اللہ پلار کی آسان دی. او شهید تا چه کنده نو شهید اغا تا دا ازغی برابر تکلیف نرسیگی دا ازغی برابر تکلیف اغا تا نرسیگی او اغا اللہ رب العزت دربار کی اولار ده او کفا به بارقت سیوف شاهدام دا اغا اغا تور و پڑک دا اغا دا پار گواهی کئی دا اغا دا پار گواهی کئی او دا اغا اغا وینا اغا دا اغا دا پار کفاره دا اغی بانی چه کنده نو کفا به بارقت سیوف شاهدام دا د تور و پڑک اغا دا پار گواه ده او داغه وینه چې کم ده نو پاغه باندې گواہی کوي او داغه گناهونه وینځلی دي داغه گناهونه وینځلی دي او اقا چې کم ده نو شهید با الله رب العزت تر قیامت پر ازوي سال عبادت بی ای ذنب قتلونی د دې خپل بنیان نه تپوسو کا سال عبادت بی ای ذنب قتلونی زی ولی وجلهم فما ولی بمباری کړي وا فما ولی کانی را ورولیو فما ولی بمان را ورولیو سال عبادت بأي ذنب قتلوني اغبا دا شهيد دا ويري تپوس اغبا دا قيامت پر از باني الله كي نو كو كور دا قشان تي مردار شه نو صفا دا دا دا دين دا الله پلار كي ولن شهيد كي گي چه دا الله پلار كي شهيد شا لألف و ضربت بسيف اهوانو من ميتتن على الفراش زر گزارون آسان دي او دا كور مرق اغا گران دي اگر بميداني اگر در خان مردي مبارک خونی تو به کار گردد. سلاسی بابا وی اگر خونت فدای یار گردد که وینه دی دا اللہ نا قربان شوا اگر خونت فدای یار گردد ازو حرقت رسد گلزار گردد نو دا دی یوی یو ساس کی نبا اللہ پا زرگون باغون روچت کی دا یو ساس کی دا شهید نبا پا سلگون و پا زرگون شهیدان اللہ پیدا کی زرگون مجاہدین با تی اللہ پیدا کی ملزلون با پی اللہ رب العزت راجوندی کی چه دا اول زمانگ مسلمانانو سر ظلم کی مبارکو او بمیدانی بمیدانی اگر در خان مردی پا دی زان پویا کا که پا کور که مر شوی کنا نو مبارک خونی تو بیکار گردد ستا مبارک وینا بیزای لارلا مبارک وینا دی بیزای توی شوا نو اولی دا اللہ دا دین دا پار زان نوجنی او دا دی جوان نمار خنده چه دا دا دلتوب جوان تیرائی کل دا یو دا دا غلانده کل دا بل دا غلانده نو هی جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اینما تکونو یدرککم الموتو که اینما تکونو چرتا چهی تاسو نو یدرککم الموتو راگیر بگی تاسو را مرگ ولو کنتم فی بروج مشیده اگر که تی تاسو بنگلو مضبوطو مضبوطو کی بنگلو مضبوطو مضبوطو کی وین تصویم ساسنا او جهات تا ضرورت ذکر چه دا بد خلق دا سو گمانو نکی وین تصویم ساسنا او کورسی گی دیتا خوشحالی یقولون وایدی حاضی من عند اللہ داد اللہ طرف دا وین تصویم کورسی گی دیتا سیعتن تکلیف یقولون وایدی حاضی من عند داستاد طرف نده داستاد طرف نده خپل گنانی صاحبی دا امیر گنانی صاحبی او دا خپل مشر گنانی صاحبی وی داستاد طریقه خراب دا استاد طریقه دا جنگ خراب دا من عند داستاد طرف ندی قولو توای کل من عند اللہ دا طول دا طرف دا اللہ ندی که خوشحالی ده و که تکلیف ده طرف ده چانه دی اللہ نه خالق سوکته اللہ البته کاسب بنده ده پور پسی یاد کیوی خالق سوکته اللہ پیدا کرده خوشحالی و خفگان اللہ دی خوچی ورکی یه بنده لنه ده آغا پا کسبی ورکی خوشحالی آغا پا خپل فضل ورکی او خفگان ده بنده پا کسب بنده ورکی مشکل حیات می پا دور تو که حلک که پوشوی بخل گینی لانه خبره قول کلو من عند الله ورته وای دا ټول طرف ده الله نو فما له هؤلاء القوم سدی وی دی بیکار قوم لرا لا یکادونا یفقهون قولا چینی دی بالکل چی پوشی به خبره باندې لا یکادونا یفقهون حدیثا چینی دی بالکل چی پوشی به خبره باندې نن په خبره ځان نه پوی کی په قران باندې ځان نه پوی کی ما صحابک من حسنتن قانون خدا دی هغه چې رسیږي تا ته یم مخاطبه نبی علیہ السلام نا اما صحابک هغه چې رسیږي تا ته یاوری دن کی د قرانا من حسنتن دو خوشحالنا فمن الله نو دا محض احسان دا اللہ دے فمن الله نو دا احسان دا اللہ دے وما صحابک من سیعتن او آغا چرسی کی تاتا من سیعتن دا تکلیفنا فمن نفسکو نو دا وجد نفس تانا دے دوج نفسانه یعنی استاد اعمال دوج نه گناونه راضی دا صورت روم دو سال وختم کیوم وی ظاهر الفساد فی البار والبار بما کسبت اید الناس دا خلق د عمل لوج نه صورت روم دو سال وختم صورت شورا دیرشم کیوم وی او یو بقهن بما کسبو او یو بقهن بما کسبو دا رنگی صورت تغابن اتم کیوم وی چې دا تکلیف او مصیبت راضی دا خلق د عمل لا سر راضی وما سواك من سيئه او هغه چورسی کی تا یا اوریدن کو قرانا من سیاتن د تکلیف نه فمن نفسک نو دا استاد عمل کار دے دا نه طرف د نفسانی دی جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ اوپر سے صدا آتی ہے اپنا نام اعمال دیکھ جزام اللہ زما حال گورا وی خپل نام اعمال گورا وارسلنا کل الناس رسولا را لے گلے من گتال د پار د خال کو رسول نہ استاد سو خدای خو نہیں وکفا بالله شهیدا او پورا دے اللہ گواہ اللہ دی پہ عمل گواہ دے قانون دا دے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ چچا تابیداری دے نبی علیہ السلام اکڑا فقط اطاع اللہ دے یقیناً تابیداری دے اللہ اکڑا ومن تولا سوک چواڑی دے فما ارسلنا کالے مفیزا ہنے را لے گلے منگا تارا را پدی بانے ساتون کے سر دی ساتون کے نی چھر دی اعمال او دی بساتے ویقولونا دو زا غلط گمانن والا ویقولونا اوائی دی توا ماننا لماننا یعنی امرنا توا زمن کار دے منل وَيَقُولُونَ طَاعَ وَايَدَيْ مَنَل لِمَنَل زمن کار منل جی تابیداریو جی فایزا برزو من عندک هر کلا دا منافقان تو وسا شیخ سے وہ جی حضوری ڈالا کما ڈالا جی حضوری ڈالا بعدی تا تر ملاوشی جی حضور جی حضور اچ بل سر ملاوشی جی حضور تا تبوی طاع منل لمنل جی بالکل تیار الال کڑی چرگان چ سو وقتم خریم نو خورا مون کوستا جی الال کڑی چرگان یو فایزا برزو من عندک هر کله چې وزي استاد خوانه بیت طائفه تن نشپته ری یوړل د دینه غیر الذي تقول خلاف داغی چې تاویلی تا وته یو سویلی د دې داغ خلاف مشورې کوي یا غیر الذي بداغنا تقول چې ویلی وی دی ډلې تا ته ویلی دی طاعه او شپته ری په تقول په خلاف داغی چې دې ډلې ویلی دی معصیت کې وخت ری بیا ولا یکتو ما یبیتون تقول یا مخاطب سی غیر واحد مونث غائب والله یکتم آیو بیتون اللہ علی کی آغا چھ دی پشپا تیرائی پار زانو ما نڈڑو کدینا و توکل اللہ زانو سپارا پا اللہ بانے کتو ہے دی بزرر را کی وکفا باللہ وکیلا وکفا باللہ وکیلا و پورا دی اللہ کار جوڑو ان کے سا کارون و اللہ برابر کی افلا تدبرون القرآن داو خیارتیا و دا کمی آسی دیگی دا چھ قرآن کے سو چکی نو دامڑا جذبہ دار دنیا مینه به ختمی کی په قران دار مرگ یره به ختمی کی په قران افلا تدبرون القران آی دی سوچ نه کی په قران کی سوچ نه کی ولیدای ولو کان من عند غیر الله کویدا من عند غیر الله بيد الله نه بل چا طرف نه دا الله نه علاوه د بل چا طرف نه وی ولو وجدو فی اختلافن کثیره خام خامون دی بودی بودی کی گډ وټی اډیرا یو خبر او بل خبر بده بل مخالف وا یو ځای به یو سویلو بل ځای بل سویلو لکه ډاګه با په یو ځای کې لیکي په خپل کتاب کې په یو ځای کې لیکي چې په ظاهر نصوص باندې عمل کول دا د اصول د کفر نه دی چې په ظاهر باندې عمل کول دا د اصول د کفر نه دی نو بل ځای کې دا لیکي چې عائشه رضی الله تعالی عنها په ظاهر باندې عمل کړی دی نتیجه سره وتا په خپل او تاسو چوکې نو ولو کان من عند غیر الله او کچرته دا بيد الله نه بل چا طرف نه لو وجدوا فی اختلافا کثیرا خام خامون دی بودی پدی کی گڑ وٹی آڑی را وَإِذَا جَاهُمْ عَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ وَإِذَا جَاهُمْ عَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ ہر کل چراشی دیتا داوم دا سوچ دا قرآن خبر دا چی دا امیر اطاعت اوکا دا امیر اطاعت اوکا وَإِذَا جَاهُمْ عَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ گورا مجاہدین چی جہاد کئی اللہ دی منگتول دا توفیق را کی نو پا جہاد کی یو مشر امیری کمانڈر ان چیف یو مشر امیری او دویم چی نو آغا وارو وارو امیرانی دی یونٹو امیران دی وارو وارو یونٹو داغی بیا زان زان لکماندرانی نو دی مشرانو کمانڈرانو دی مشر کمانڈر او دی وڑو وڑو کمانڈرانو یو بل سره خپل الفاظی اوسنی فوجیان اغی تا کولد ورڈ وی چه پا اغی باندی دا امیران پا خپلو کی پویی گی عام فوجیان پی نپویی گی عام فوجیان پی نپویی گی عام فوجیان تی یو مطلب لی او دا اغی بل مطلبی فرس کام چه مشر امیر وی امیر سبوی امیر دا طولو چه سهر وقتی زان تیار کئی حمله بکو منس پسی فوراً بسار حمله کو نو دا دی مقصد کمانڈرانو تا معلومی اوار کمانڈران چی نو اغیی تا مقصد سی معلومی اغیی وی دا دی مقصد داده چه سهر منس پسی او دشی آرام او کئی ماخامی کی با حمله کو زکا چه فوج کی جاسوس راغلی نو آغا جاسوسی والا دا غوڑی کنا سی ایڈی خبر اوڑی نو دی با خبر اوڑی دا چه اغیی با سهر موس پسی حمله که نو اغیی با تیار التا نیغ ناستی نیغ با ناستی نو اغیی با بی خوب شی و بی آرام شی او تا با تدل تا آرام کردی ما خام با اغیی لخوب بردی و تا با پی حمله او که نو پاسانه بی تا کسط ره که او یا امیر سبوی چه بایی سهر وقتی موس پسی طول چه سنگ منزو شی نو فوراً بستاری را که گی او دشی دا اغیی غرز دایی چه کشران کمانداران پی پویگی چه امیر سیبوی چه سهر موس پسی پاوران را پاسی او حمله بکو سی ای ڈی بال تا خبر اوڑی چه بایی اغیی خو سهر موس پسی او دکیگی بس بیغم شی نو اغیی با بیغم او دو پراتی اتاو پی ورشی پو دو که بیووی او دو که بیووی دا الفاظ دا ای دا غشانده نو دی کشران و فوجیانو که چاکی فوجیانو که زنی دورنگ فوجیانی منافقان نو اغیی پا خبر ازان نپویا که علکا تو خوب اس نو کاری چه تا تخپل کماندر دی یونیت کماندر سوی تاغاو مانا نو تو آئی چه مشر امیر ویلی دی چه جنگ بکو و دیوی چه ادشی یا مشر امیر ویلی دی چه ادشی و دیوی سو بکو جنگ بکو نو دی اغا خبر پا غلط بانی مشوره کی پا ظاهر بانی پری دی نو قرآن وی پا ظاهر ما پری دا تم دا دندورا کوا ما خبرا تا خبر دندورا کوا ما تد دی خبر تحقیقو کا دا غی کماندرانو نا چاکم کشران کماندران نی و تا وی مشر امیر سب دا سی ویدی دی تا دا سی وی بس اغا بوی پا دی منگ پویی گو تاسو بر رڑاو لگوی پریدا نو منافقان دا سی چه خبر پا ظاهر پری دی چه مشر امیر وی و دکی گو با نو بس دی پا ظاهر پری دی و دکی گو با چه اغا ورطا وی پاسی لکا عمله دا وی سڑیا مشر امیر ویلی دی چه و دشی دی وی چه پاسی عمله دا نو دی پا دی بانه دا غده نو قرآن پا دی آیات که رد که چه تاسو دا خپلو امیران اومنه دا امیران اومنه وی زا جا امر مامن من الامن هر کلا چه راشدی تا امر من الامن یو خبر دا امن دا خوشحاله اویل خوفی یا دیارینو عذاو بی دی دندو رکی اغی لرا ولو ردوهو یا پا ظاهر وانه یاد پریدا دا توجیه چه مخیو کرده دا پنج پیر شیخ سه مده ذل و لعالی دا یا پا ظاهر بس یاد پریدا لا مسلمانان جنگ لتلی دی او پا محاش کی دی او معمولی گونت خبر راغه چه مسلمانانو فتح همون دی دا با دیدل تا غم شعور کی او لا یقینی فتح راغلی نی نو نور مسلمانان دا غید امداد بند کی اگه وی اسم فتح شوی دا نور امداد تا ضرورت نیشته دی نو اگه محاش تا نور امداد نلیگی او یا ال تا شکستو شی معمولی گونت که اولفسو شی شکست دیدل تا راشی او وی شکست شوی ده نو ده مسلمانان زلون او غرزی حالان که شکست شوی نی دا خو جنگ کی گی کلا لکسار لسده رستو شی و لکسار لسی شی مخ کشی نو ده معمولی گونت خبر دندورا کهی وی دندورا کهو ملان خبره ستاسو ده خبر رسان اداری بوی سنگ بای خبر رسان اداری بوی چه اغیی تا یو کار حواله کردی چه خبره با تاسو خوروی خبره با نو تا اغیی لورشا اغیی تا وای دا سر اغلی دا اغیی بوی چه منگ تلا تحقیقی خبره نیشته پا ظاهری بانی منگ سا دا اخبار داغن نیو چه معمولی منت خبر را لو دارک پی خورو وای دا جا امرو امرو من الامن هر کلا چه راش دیتا یو خبره من الامن دا خوش آلینا اویل خوفی آده ارینا ازاو بینو دی دندو را کئی ولو ردو او که واپس کی دیدی لرا الى رسول نبی علیہ السلام تا ویلا اولی الامر من هم او خواندانو دی فیصلی تر دینا لعلم اهل لذینا خام خواب پویشی و پدی بانی آکسان یستنبیتونهو چی اغی اخلی دی حکمونو لرا اخلی دی لرا یستنبیتونهو اخلی دی حکمونو لرا من هم دی مشرانو نام یعنی دا کشران با پی پوشیو الذين يستنبتونه آكسان يستنبتونه چه اخلی دی حکم لرا منهم اخلی دی حکم لرا منهم دا دینا یعنی دی فوجنا یعنی کشران کمانڈران اغیب پوشیو ولولا فضل اللہ او کنے فضل اللہ پتا سبانی و رحمتو و مربانی دا اللہ لا تباتم شیطان اللہ قلیلا ولولا فضل اللہ کنے فضل اللہ پتا سبانی و رحمتو و مربانی دا اللہ فرادلو دا نبی علیہ السلام باندے لا تباتم شیطان خامغا تاسو منلی دی شیطان اللہ قلیلا مگر لگ آغا کسان چغیب پاک اللہ پی جندلے که پیغمبر نوی و قرآن نوی تا زوب چا پس روان شیووی شیطان پس الا قلیلا مگر لک کسان بو چه غیب پا قلبانی اللہ سکڑو پی جندلو الا قلیلا مگر لک کسان چه پا قلبی اللہ پی جندلو تیزی جنگ تام فقاتل فی سبیل اللہ جگڑو کتو پلار دا اللہ کی لا تکلف الا نفسک نشی مجبور کولے مگر زانتا یعنی تو پخپل زان پڑی نشی مجبور کولے مگر تو وحارز المؤمنین او تیزی ورکا مومنانو لرا پسو باندی صورت انفال کیوی بیا وحارز المؤمنین آر القتال راتیز کا مومنان پا جنگ باندی پا جنگ دا کافرانو راتیز کا وحارز المؤمنین راتیز کا مومنان حس اللہ ون یکوف باس اللذین یقیناً چی اللہ با بند کی جنگ دا کافرانو یقیناً چی اللہ ان یکوف باس اللذین بند بکی جنگ دا کافرانو واللہ شد باسن اللہ دے دیر سخ پا جنگ کی واشد تنکیلا او ډیر سخت دا عذاب اور کولو نام عذاب الله اور کیویا مایش واشفاتن حسنا ترغیب الی التحریز مسلمانان په جنگ راتیس کا کنا دا ځان له جهاد دی چې مسلمانان په جنگ راتیس کی جنگ دام دی چې میدان جنگ ته ورشه او دام دی چې مسلمانان جنگ ته تیار کا نو اوس یو کس ته هغه جنگ لزی خکور والی پریدینا نو ورشه او دا هغه سفارش وکا و ته وایا چی مرچ کم دنو پا جنگ که نده تا سول دینا پریده اللہ والا زرکی اچول دا جهاد بو کی جنگ بو کی که شهید چی نتا با دا شهید موره دا با دا شهید لاری دا با دا شهید خوری سفارشو که کنن یا یو تنگ نرده خص سفارش ته دا سده خص سفارش ته او کنه دا دی خلاب دیو که یو تنگ جهاد تا تیار دیو زی او تلللی او کور دیو لمور تا اوی بستل و راتلل او بستل کو ستره و کٹ پا دل راڑی که خیری او مور ته دیولوی پلار ته دیولوی او هغه دې چې کمندونو خراب کړل او سړی دې په پاتې کو دا بد سفارش ته دې بوج پتا باندې نه دارنګ هر دنه کای کار یو سړی مدرسې ته تیار دی دعوت ته تیار دی او تا ول مور او پلار ته نه کای سفارش وکړي مدرسې ته پریدا الله تعالی پوره پوره صدر کی پوره پوره حساب دل الله در کی او کتا دې نه کای نه بند کونو بوج پتا باندې هم دی مایش وا شفاعتن اسنن شاه سنتن چاچی سفارش کو سفارش خستا یو کلو نصیب منا وی بدل را برخد دینا دام یو مانا اکڑا پا دی مانا خو پوش ہوئی که نا دیو مانا دام دا چی شفا جوڑا کولو توی لکی گی شفا دو رکاتی منس توی یو رکات بل رکات سر جوڑا شی که نا شفی تا شفا زکوی چی سڑه پراده از مکت خپل سر یو زائی که نا شفی تا شفا زکوی دل تا کیوم من یشفا شفا تنا سن تن چاچی یوزائی کولو کل یوزائی کول خیستا یعنی دی ایمان سره جہاد یوزائی که کونو شوی پیارا گوری زبردستا ماناو فاتانی حکم از کم خوا من یشفا شفاعتن حسنتن چاچی سفارشو که سفارش خیستا یعنی امر بالتوحید و قاتل اهل الشرک دعوت توحیدی هم ورکو او مشرکانو سره جنگ هم کو یا من یشفا شفاعتن من یشفا ایمانهو بقتل الکفار چاچی اوزائی که دخپل ایمان سرا وجل کافرانو کافرانو مو وجل دا دیر خیستاو یا کلو نصیب منا نوی بدل رب را خداغینا ومن یشفا شفاعتن سیعتن او چاچی اوزائی کل رکل یوزائی کل ناکارا سفارشو کل سفارش بد دو گناہ سفارشو کو سڑے گناہ تا تیار که انجیو تا تیار که یا کلو کفلو منا نوی بدل رانده داغینا بوج بای داغینا وکان اللہ ولا کل شیم مقیتا او دے اللہ رب العزت پارس زبان نگہبان مقیتا نگہبان یا مقیتا رزق ور کو ان کے اللہ بدل روزی در کی ویزا ہوئی تو متحیت نہ داوس مجاہد بیان لراغل دے نداغت ڈیر کلی انداز سر خیر علی ہوا ہے مجاہد جہاد بیان کو دامو چ دا خوشی تشی گردی زان جذبات ان جو کڑی او چندو بای پسی گردی نا نا داغت ڈیر کل استقبال کا ڈیر کل استقبال کا ویزا ہوئی تو متحیت نہ ہر کلا چ جوندی کڑے شوی تاسو بے تحیتن پا یو جوندی کولو بانے اگا جوندی کول سری دی جہاد بیان سورت انفال کے براشی ازاد آکم لما یحییکم چکل را بلی تاسو لرا غستا چی جوندی کئی تاسو جہاد جوند دی جوند چکل تاسو جوندی کڑی شوی پا بیان دی جہاد باندے فا حیون تاسو جوندی کئی بے احسان منا خیست داغینا اور دوہا یعنی فہیو تا جواب اور کئی بیا سن منا خیست داغینا اور دعا یاشت واپس کئی کیا مانا تھا وَإِذَا حُيِّيتُمْ چکل سلام واچولے شب تاسو باندے یعنی مجاہد جہاد بیان لراغے او دیندار دین بیان لراغے مدرس دو قرآن اگر آگے قرآن ہے تو بیانو بتحیتن فیو پیش کا شہبانے پیو سلام فہیو نتاس جواب اور کئی خیست داغینا یعنی اگر خیستہ جواب اور کی اگر السلام علیکم ملی تو توائے ورحمت اللہ اگر طویلی السلام علیکم ورحمت اللہ تو توائے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دا طول سر ہوا ہے مصحب دی خدا ہوا ہے دا غشانتے اور دعا گینی داشتخ واپس کی کنا داشتخ اسے کی واپس کی سلام جواب ورکا السلام علیکم پزائے وعلیکم سلام الواجب دی پا خیر علی اوین گنانگار دے پا خیر علی ویلو باندی گنانگار ندے پا وعلیکم السلام پر خودو باندی سدے گنانگار دے وعلیکم السلام اوہ بیا اور پسی پا خیر علی وائے کنا وائزہ ہوئی توم او بلا دام دا چکلا جوندی کڑی شوی پا بیان دا توحید پا توحید باندی جوندی کڑی شوی پا آئیو بیا سن منا نتاز جوندی کئی داغی نخیستا یعنی استاز دے یو ٹیم درس کو تو دو ٹیم درس کو تو استاد سورۃ الدین خدمت کرے داغے نہ زیات ہو گنی کم از کم داغے مر خو کا کنا مڑا اور دعا یا رشت واپس کئی نیلوی سے ابراہیم اللہ و فرمائل وی میں نے تسکین صدور کی ہر ہر بات کا جواب دیا ہے اب میں ہر ہر بات کے جواب کا طالب ہوں میں نے تین جلدیں لکھی ہے ایک جلد کے بجائے تو فحیو بے احسن منہا اور دعا تو تین جلدوں کے بجائے تین لکھنا چھ لکھنا یا کم از کم تین تو لکھنا چاہیے رسال اور پمپلٹوں سے کام نہیں چلے گا فہیو بیاسن منا تاسو فہیو بیاسن منا اور دوہا یاد اشتو واپس کئی ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا یقین اللہ رے پارسبانی صاحب کو ان کے کمی مسئلے لبا جنگ کا ہے مسئلہ دے جنگ بدائی اللہ لا الہ الا ہو اللہ چرے نشتے بلا جتروا بے دے آگنا نشت رے بل خدای توب صفات والا بیدا غنا لا اجمعان نکم الى یوم القیامہ خام خار آغن بکی تاسولا رجد قیامت تا لا رے وفی جنشت رے شک پاری کے ومن از دقو من اللہ حدیثا او سوک زیاد رشتین دا اللہ نا پا بیان کے دا اللہ نا زیاد رشتین بیان سوک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا سورة النساء کے اصول بیانول دا اصلاح دا معاشرے شپارس اصول اعلی حصہ کے بیان شو نہ اصول آغا دویم حصہ کے بیان دل داغے نمخ کے دری اصول بیان شو اول حکم مشرانو تو چتا سو اقدار الحق ور کئی امانتنا عہدے فلوخ پلو زائن تو رسوئی دویم دعوا جہاد تزان تیار و ساتھی او درم جہاد اکئی بیا تیزی ورکڑا جہاد لا پا قسم طریقو باندے مخ کی آغا مسئلہ ذکر کرا چراغی دپارا جہاد پکارو اس آغا سوک ذکر کئی چراغی سر جنگ پکار دے جنگ بچا سر کئی نزن آغا دی چه تا سره وعده کړی دا نا جنگ نو آغای سره جنگ مکاو دویم چه تا سره چا وعده کړی دا او دا آغای سره چا پنا واغستا یعنی دا وعده والا وعده معاهد دا معاهد چه تا سره چا سره دا نا جنگ معاهده کړی وا یو تن اغا سر دنا جنگ معاہدہ اکڑا اغا سر امکاو درہم کس دا دے چی اغا دا جنگ نتانگ دے اوی دا جنگونو سمی مینشتے نوی تا سر جنگ کوم او ندی ملگرم ندی دشمنیم نو اغه سرام جنگ مکاو سالورم دورنګ دی چې موقوینی نو گزار درکئ خو چې موقانی ته وې راځي خو ډیر مزه کینو منافق دې داسې منافق چې تعالی zarar درکئ پتا اله سوچتئ تا دا ضرر نلاس بندهی نا ندوی و سر جنگ اوکا منافقان اغی وخکار یو سوی او پت پی بل سوی خکاروی دا مسلمانانو مد حویلی او پت پی دا مسلمانانو خپی واحلی مسلمانانو چې کله خبر شو چې دا خدا سی دورنگا خلق تے نزون مسلمانانو وی وجل غاڑی آزونو وی نیرہ دی منس کئینو نو اللہ مسلمانانو توی فما لکم فی المنافقین فی آتین تاسو منافقانو کی اولی دوڑا لکی گئی چه اغای وج نینا منافقانو کې دوړ ډلو کې دو ته ضرورت نشته خو ځنې منافقان دي چې هغه استاد کلی دي او د دار اسلام منافقان دي سویل درته نشي نو هغه ته سوای ځکما چې عام میډیا او نور خلک به دا خبره مشهوره کړي مسلمانان اوس په خپل شور وکړه مسلمانان خپل ملګری وجنی نو اقسام د مناوبل دی بهر چې د دار اسلام نه بهر دی چې کوم بهر دی نو اذن ادا دی چې تا ته zarar نه در رسي او یا استاد ملګری سره پناه اغسته ده بس ته مو آیا او زنی آغا دی چه آغا ضرر در رسائی نشه ده باہر دی او ضرر در رسائی نو پا دا اول شورو کا پریدائی ایم بیا فما لکم فی المنافقین سشوی تاسو لرا پا منافقانو کی فیاتینی جدو ڈالی ای واللہ ورکس اومی ما کسبو اللہ شرمی دی لرا دو وجد آغین آچ دی کسب کڑی دی واللہ ہر کسو بما کسبو رکس الٹا کولو تاوی لکی گی یعنی اللہ شرمائی واللہ ہر کسو بما کسبو اللہ